بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا شريعتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مسلمانانو ورونو او خويندو سورة انفال شروع و مخ کے آیتونو کی اللہ رب العالمین مومنانو تا د غزوه بدر د ستر فتح عوامل ذکر کړل چې تاسو د ابو سفیان قافلی غنیمت وغوښتو او د مشرکانو لخکر سره جنگ بد ګڼه. خو د رب العالمین د حکمت تقاضا هم دا وه چې مشرکانو سره ستاسو معرکه راغله او تاسو په تاریخي بریا ونازولی. د کفر ملا ماته شوه. الله عز وجل ستاسو کومک د پاره ملائک راولېږل، ستاسو په زړونو اطمینان راوستو. نو دا ټول د نصرت اسباب د الله رب العالمین د خوانه و. لهذا تاسو د مال غنیمت په اړه اختلافونه، لانجې، تنازعات مکوي. وس دې آیت کریمه کې الله رب العالمین سلورم علت بیانوي چې مال غنیمت د الله او د رسول علیه الصلاۃ والسلام اختیار کې دی، دا غي حق دی. او د نصرت سلور اسباب به بیان شي چې الله رب العالمین په تاسو باندې باران راخکته کو، د اطمینان د پاره خوب در باندې راوستو، د شیطان وسوسې درنه لری کړي، زړونه درته مضبوط کړل او ثابت قدم کړي. نو ځکه مالی غنیمت کې اختلاف مکوي. کنستاسې مخکنی حالت خدا و چې خوف در باندې دومره غالب و چې تاسو فکر کوو چې موږ خو مرګ خولې ته راغلی یو. ستاسو دښمن مجهز و، تعداد ستاسو نه زیات و، ستاسو طرف ځمکه شګلنه وه. نه موانع د فتح درنه الله رب العالمین لری کړل او د نصرت اسباب درته درکړل. نو اوس به اختیارم یوازې او یوازې د الله رب العالمین وي، او دا غنه وروسته بیا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اختیار وي په مال غنیمت کې. اذ یغشیکم النعاس امنه من، کله چې الله رب العالمین تاسو پټ کړی په خوب سره لپاره د امن داغله طرف نه. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، او لاسمانه پتاسي وبرا ورولي، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، ترسو چې تاسو پاکړي پاغ سرا او لری کی تاسو نا وسوسه د شیطان. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، او چې کلکړي زړونه ستاسي، ويثبت به الاقدام، او ټینګ کړي په دې سره قدمونه ستاسي. اذ یغشیکم النعاس امنه منه، د الله رب العالمین د دوه ستر ستر انعاماتو ذکر کیږي. اول انعام د خوب راتللو او د دې نتیجه د کفارو رعب د مسلمانانو زړونو څخه ختمېدل او امن ترلاسه کول وو. یغشیکم، د یغشیکم فعل الله رب العالمین دی، همدا د امام نافع او د مدینې د علماو قول دی. مسلمانان چې کله مشرکینو سره معرکې د پاره بدر ته راغلل، نو د دښمن تعداد ډیر زیات و، مجاهدین کم و. همدغه شان د دښمن اسباب او تجهیزات هم زیات و، بشپړ چمتووالی درلود. خو مسلمانانو سره جنگي اسباب بیخي کمزوري و، چې دې خبرې صحابه کرام اندېښمن کړي و، ځکه هغه انسانانو او دنیا دارالاسباب ده. نو الله رب العالمین په مؤمنانو باندې خوب راوستو. په دې خوب کې دوه ستر حکمتونه و. اول دا مؤمنانو د شپې ښه برابر خوب وکړو، نو دغه استراحت سره سهار کې او په ورځې کې د جنگ دپاره بیخي برابر شو. او دویم دا دغه خوب د مؤمنانو زړونو څخه د کفارو ډار ختم کو. سهار چې راپاڅېدو بیخي مطمئنو، بیخي ډاډه و. بیا د دغه خوب راتللو دو وختونه ښودل شوي دي. اول قول دا وایي چې دا خوب هغه شپې پر مهال راغلی و په مسلمانانو باندې چې سبا ته جنگ کېدو. دویم قول دی کې دا دی چې دا د جنگ پر مهال په مجاهدینو باندې خوب راغلی و، عین د جنگ موقع کې دا خوب راغلی و. دغه دو وختونه ښودل شوي دي. النعاس، ابن ابي حاتم د امام قتاده څخه نقل کوي، النعاس في الراس والنوم في القلب. نعاس هغه خوب ته ویل کیږي چې په سر کې وي، او نوم هغه خوب ته ویل کیږي چې زړه کې وي. یعنی نعاس پک خوب ته ویل کیږي، یوازې د خوب ټالۍ ته ویل کیږي. دا سر د انسان دروند شي او انسان نه سر یو خبل خوا لاړ شي، دې ته نعاس وایي. او نوم چې کوم دی دا کلک خوب ته وایي. او دا نعاس د الله رب العالمین د طرف نه د سکینې باعث و، د اطمینان او د تسلۍ باعث و. دا په بدر کې راغلی و په مجاهدینو باندې، او دا په احد کې راغلی و. سورۃ آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم. و دغه تکلیف نه وروسته په تاسو باندې الله رب العالمین په بعضې کسانو باندې یو داسې د اطمینان او د پریشانۍ حالت راوستو. خو بله ډله چې کومه وه، هغې سره یوازې د خپلو ځانونو غم و. سورت آل عمران کې د خوب راتلو په اړه باندې د یوې ډلې یادونه شوې وه، ځکه احد ته منافقان هم وتلي وو. هغې باندې د الله رب العالمین د طرف نه سکینه نه وه نازله شوې. هغې په ډار کې و، هغې په تشویش کې و، هغې په غم کې و. او بدر پر ورځ باندې خالص مؤمنان وتلي و، نو ځکه الله رب العالمین دلته ټول یاد کړه. اذ یغشیکم النعاس، کوم ضمیر جمع دی، ټولو ته شامل دی. ابو طلحه رضی الله عنه نه په صحیح بخاری کې روایت دی، وایي د احد په ورځ په ما باندې خوب راغلی و، تر دې چې زما د لاس نه توره غورځېدل او ما راخستله، دومره ما باندې د خوب هغه غلبه راغلې وه. همدغه شان علي رضی الله عنه فرمایي، ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. مسند احمد په صحیح سند سره دا روایت راوړی دی. علي رضی الله عنه وایي، د بدر په ورځ موږ کې د مقداد پرته بل شاه سوار نه و، بس دا یو اس چې په دې باندې مقداد ناست و. وایي ما چې وکتل موږ ټول ودو سوا د نبی عليه الصلاة والسلام نه، چې هغه د یوې ونې لاندې تر سهاره مونځ کوو او جړلې الله رب العالمین ته. د علي رضی الله عنه د دې قول څخه دا معلومیږي چې دا خوب د شپې راغلی و. سبحان الله، کله چې جهادي رهبران د شپې په تیارو کې الله رب العالمین ته زارۍ کوي، نو د ورځې په رڼا کې رب العالمین بیا داسې کومکونه کوي چې د اسمان نه ورته ملایکې رالیږي، باران ورته رالیږي، او د سکون او اطمینان ټول اسباب ورته رالیږي. عزتمند وروڼو، دخمن باندې د بریا راز الله رب العالمین سره تعلق جوړول دي، رب العالمین سره خپل واسطه قوي کول دي. امام سفیان ثوری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي، ان نعاس فی القتال امنه من الله وفي الصلاه من الشیطان. و اذا جنگ پر محل دا خوب چې وی دا د الله رب العالمین د طرف نه امن وی، او په منځ کې دا خوب د شیطان د طرف نه وی. ابن ابي حاتم په حسن سند سره دا قول راوړی دی، د جنگ په دغه طوفانی څپو کې الله رب العالمین د خپل لارې مجاهدینو باندې خوب راولي، چې برنه بمبار شروع وي، ختنه دخمن په زغروال ټنګونو باندې سپور را روان وي، خو مجاهدین په سنگر کې بیغمه ودوي. یوازې د پیری والا ملګری ویخ وي. لکه خراسان کې د حالات ډیر زیات وو، د مامند په سیمه چې لس میاشتې امریکایانو سره جګړه وشوه. دغه لس میاشتې دی امریکایانو به د جیټ، ډرون، چورلکو، بی 250، چار مشینه او نور ډول ډول وسپنې دا ټولې به اسمان ته خېجولې وي. کروزونه به مرا روانو، خو لاندې سمڅو کې به مجاهدین بې غم لګیا او د رب العالمین بندګیانې به کولې، عبادتونه به کول، ربات او خط به ساته. د خوب وخت کې به خوب کو، د پخلی وخت کې به پخلی کو، دا د الله رب العالمین کومک و. کنه په دغه بمبار کې یو څو دقیقې انسان نشي ټینګېدی. پتنګ اسمڅ کې مجاهد ناست وي او برنه بمبار شروع وي او مخامخ هدف ته ګوري چې را نږدې شي، نو زه په ده باندې شروع کوم. بس د خپل ژوند آخري شیبې شماري او د الله رب العالمین د ملاقات او په جنت کې د خوږو ملګرو مجلس او د ابدي بریا په تصوراتو کې ډوبوي. الله رب العالمین دې زموږ ستاسې آخري خاتمې په ایمان باندې او مقبول شهادت باندې کی. نو دغه ډار او سخت وخت کې چې الله رب العالمین انسان باندې لږ خوب راولي او لږ معمولی استراحت او اطمینان د زړه ته حاصل شي، دا د رب العالمین د طرف نه امن دی، نعمت دی، انعام دی. خو هغه خوب چې مونځ کې انسان ته راځي، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول مطابق، دا د شیطان د طرف نه دی، ځکه شیطان ما او تا د عبادت څخه غافله کوي او جګړې پر مهال خوب انسان د عبادت یعنی جهاد دپاره تکړه کوي. نو یو خوب د عبادت مانع او بل معین دی، ځکه یو مضموم او بل محمود دی. همدغه شان په دې درس کې اوده کېدل او مونځ کې اوده کېدل یا نورو د نیکیو په کارونو کې اوده کېدل دا د غفلت نښه ده. خو جهاد کې هم د غفلت خوب ګورې مضموم دی. صرف داسې نه چې په جهاد کې یو سړی دی دا به خوبونه کوي، په سنګر کې به موده وي او په سخته کې به موده وي او په هر ځای کې به وده وي. نه، کله چې یو مجاهد په پیرې باندې معذف شي او هغه غافله شي وده شي، نو دغه صورت کې د ټول تاوان مسؤول همدا مجاهد دی، ځکه د غفلت وکړو. همداشان دلائل النبوه کې امام بهقي رحمه الله روایت راوړی دی چې د بدر په ورځ سهار کې نبی علیه السلام باندې لږ خوب راغلی و، خو دا روایت ضعیف دی. امنتا منه، امنتا علت دی، مفعول له دی، او منه کې ضمیر الله رب العالمین ته راجع دی، همدا د اکثرو قول دی. ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن المنذر، ابن ابي حاتم، دي ټول د امام مجاهد څخه د امانته منه معنا نقل کړی دا امن من الله، د الله له طرف نه امن. او ابن ابي حاتم د امام قتاده څخه نقل کوي رحمه منه امانته من العدو، د الله له طرف رحمت او د دخمن څخه امن لپاره رب العالمین دا خوب راوستو. امن او امانتون کی مفسرینو فرق کړی دی چې امن هغه اطمینان ته وایي چې خوف او اسباب د خوف د دواړه زایل شي او ختم شي، بالکل ډاډه شي. او امانتون هغه اطمینان ته وایي چې خوف خو زایل شي خو اسباب د خوف پکې پاتې وي، لکه د غزې کې مسلمانان مطمئن شول خو د مشرکینو لخکر خو مخامخ ولاړو، اسباب د خوف د غزې کې موجود و، ځکه دلته امانتون لفظ راوړو. وينزل عليكم من السماء ماء، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی نبی علیہ السلام چې کله بدر ته ورسېدو نو اوبو باندې مشرکین قبضه کړی و، مسلمانان کمزوري او شیطان هم په زړونو کې وسوسې اچولې. تاسو وېدا ګمانونه کوئ چې تاسو د رب العالمین ولیان یاست او تاسو کې د الله رسول دی، او حال دا چې تاسو نه مشرکان اوبنی ولې دی اوبنه لري او تاسو جنابت په حال کې منځونه کوي، نو الله رب العالمین په هغه باندې تیز باران راوړو. مسلمانانو اوبه وسکلې او ځانونه پاک کړه. الله رب العالمین دا غین د شیطان وسوسې لری کړي او د باران څخه ورسته شګې کلکې شوې، خلق او ساروی په دې باندې ګرځیدل. الله رب العالمین د خپل نبی او د مؤمنانو کومک په زر ملایکو باندې وکړه. جبرئیل علی السلام سره په یو طرف باندې 1500 ملایکو او په دې بل طرف باندې میکائیل علی السلام سره 1500 ملایکو. تفسیر طبری دا اثر راوړی دی او مرسل دی. زجاج مویلی چې کفار د بدر په ورځ اوبو ته مخکې شوي وو، او دغه وخت کې د تیموم حکم نو نازل شوی، ځکه تیموم وروسته 15 کال کې مشروع شوی دی. نو مونځ دپاره اودس وغیره کې زیات تکلیف وو، نو الله رب العالمین باران وکړه. په مادي کومک سره معنوي کومک وکړه د مجاهدینو، ځکه باطن او معنویات په جنگ کې مهم رول لري. حافظ ابن کثیر وایي مشهوره دا ده چې مسلمانان د مشرکینو څخه مخکې د اوبو چینې ته رسېدلي وو، هلته دمه وکړه. حباب بن منذر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا د رب العالمین وحده چې موږ داسې د لښکر د پاره وټاکه، او که نه د جنگی پلان موافق تاسو داسې وټاکه. نبی علیه السلام ورته ویلې چې د جنگی مصلحت په بنا باندې موږ دلته دمه کړی دی او دلته م پړاو اچولی دی. نو هغه مشوره ورکړه چې اې د الله نبی علیه السلام مخکې به لاړ شو، او اخری چینی سره به دمو کو او نور ټولی اوبه به وچی کو نو موږ سره به اوبه وی او مشرکانو سره به اوبه نوی. نبی علیه السلام همداسې وکړه. سیرت ابن هشام او دلائل النبوه د امام بهقی دا راوړی دی او مرسل دی. فتح القدیر هم په دې باندې رد کړی دی چې مشرکانو اوبه نوی نیولې بلکې اوبه مسلمانانو سره وي. او کوم روایتونو کې چې داسې راغلي چې مشرکان اوبو ته مخکې شوي وایي هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه ثابت نه دي، ځکه هغې کې عوفي راوي دی او دا ضعیف دی. الغرض سیرت د ابن اسحاق په استناد باندې اکثره مفسرینو دې ته ترجیح ورکړې ده چې مسلمانانو اوبه اول قبضه کړې وې او باران سره یوازې د دوی ځمکه کلکه شوه، دا شګلنه ځمکه وه نو اوبو سره کلکه شوه، تګ راتګ په دې کې آسان شو. لیطهرکم به، حافظ ابن کثیر وای من حدث اصغر او اکبر وهو تطهیر الظاهر، د وړوکي بیا اودسې او غټې بیا اودسې څخه پاکي مراد ده او دا د ظاهر پاکوالی شو. ویذهب عنکم رجز الشیطان، دین مراد د وسوسې او بدو سوچونو څخه پاکوالی مراد دی او ویدا باطنی پاکوالی دی، لکه څنګه چې جنتیانو په اړه باندې الله رب العالمین فرمایي عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه، دا غي د پاسه به د نری و ریخمو شنې جامې وي او د پیړو ریخمو جامې به لاندې وي او هغې ته به د سپینو زرو بنګړي واچولی شي. وای دا د ظاهر ډول شو. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، او د هغوی رب به په هغې باندې شراب وسکي، دا د باطن ډول او پاکوالی شو چې د کینې حسد او بغض څخه به دا زړونه پاک وي. حافظ ابن کثیر په دې مثال کې ډیر کمال او ډیر بلاغت کړی دی. د مجاهدینو پاکوالی مثال د جنتیانو پاکوالی سره ورکړی دی، ځکه مجاهدینو کې چې کله اخلاص او د منهج سموالی موجود وي نو دا اکثره جنتیان وي ان شاء الله. بیا د باران د خوب نه مخکې او وروسته و، په دې کې دوه اقوال دي. څوک وایي مخکې او بعض مفسرین وایي وروسته و. ابن ابي شیبه، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر او ابن ابي حاتم دې ټول د امام مجاهد نه نقل کړي دي. المطر انزله الله عليهم قبل النعاس فاطفأ بالمطر الغبار والتبدت به الارض وطابت به انفسهم وثبتت به اقدامهم، الله رب العالمین باران د خوب څخه مخکې راښکته کړو، په دې سره دوړه ختمه کړه، ځمکه ورسره جوخته شوه، نفسونه ورسره برابر شو او قدمونه ورسره مضبوط شو. تفسیر طبری دا قول راوړی دی او سند حسن دی، خو قرآن کریم کې دا باران وروسته ذکر دی، اول خوب ذکر دی. والله تعالی اعلم. ویذهب عنکم رجز الشیطان، امام ابن ابي شیبه، ابن المنذر، ابن ابي حاتم او ابو الشيخ د امام مجاهد څخه معنا نقل کوي. رجز الشیطان قال وسوسته، د شیطان وسوسې ته وایي. مخکې یادونه وشوه ظاهري او باطني پاکوالی مراد دی، او د سونه مشول غسلونه مشول او د شیطان وسوسې او ډارم د منځه لاړ. وليربط على قلوبكم، د الله رب العالمین نعمتونو له عمل زړونه کلک شول. بعضې صحابو باندې چې کوم کیفیت راغلی او ګویه کې دوی مرګ ته راوستل شوي دي نو هغه ختم شو. ابن ابي حاتم د امام قتاده څخه روایت نقل کوي وليربط على قلوبكم قال بالصبر، زړونه په صبر سره کلک کړي چې بیا د دښمن پر وړاندې د جنگ په ډګر کې ثابت قدمه پاتې شي، ځکه زړه چې کله مضبوط وي اندامونه ټول د هغې اطاعت کوي، او کله چې زړه وخوږي نو بیا اندامونه حتما کمزوري کیږي. دیو جنب نبی علیه الصلاة والسلام دا دعا غوښتله، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويثبت به الاقدام، دا د بهي زمير چې دی دا د باران اوبو ته راجع دی. نو باران چې وشو ظاهرا هم شګلنه ځمکه کلکه شوه، قدم پکې مضبوط کې خدل کېدو او باطني او معنوي ثبات مسلمانانو ته حاصل شو، او یا دا زمير ربط القلب یعنی د زړونو کلکوالي ته راجع دی. حافظ ابن کثیر وای د زړونو مضبوطول باطنی زړورتیا ده، او د قدمونو مضبوطول ظاهری زړورتیا ده، د دوړه الله رب العالمین مؤمنانو ته ورکړل. نو کله چې مجاهدینو ته د اکمال ترتیب برابر وي، خوراک او څښاک، دوایی، زخمی، مهمات وغیرہ برابر وي، نو بیا جنگ جهاد دا ډیر په اسانۍ سره کیږي. زړونه مطمئن وي، قدمونه ثابت وي، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم دی آیت کریمہ کی دا الانفال للہ ورسول لپارا پنزم علت بیانیگی چی اللہ رب العالمین پا ملائکو سرستا سی کومک وکو تاسوی مضبوط کردی بریائی درو بخلان واس مال غنیمت کی اختلاف مکوی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم کل چی وحی کولا ستا رب ملائکو تا چیز تاش سرائیما فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا نُكْلَكْرِ أَغَكَ سَانْچِ مَانِ رَوَلَ دَي سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ زَرْدَي شِوَابَ چُمْ پُجْنُونَ دَ كَافِرَانُوا كِي وِيرَا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان نُوَهِي دَ پَاسَ دَ سُتُونُ أَوَهِي دَ دَيْسَقَ هَرْبَنْ دَ گُتُو اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ دا یو پټ نعمتو چې مؤمنانو ته معلوم نو خو الله رب العالمین راخ کارک دې د پاره چې مؤمنان د الله رب العالمین شکر وباسي هغه نعمت دا چې کوم ملائک الله رب العالمین د مؤمنانو کومک د پاره را لګلی وو هغه ته وحی کولا چې مؤمنان ثابت قدمه کوي انی معکم بالنصر والمعونه فتح القدیر لکی ز تاسو سره ملګری ما خو په اعتبار د کومک او نصرت سره ما دین دا مسلم معلوم شوا چې ملائک مستقل ندی بلکې دویم د الله رب العالمین کومک ته اړتیا لري ملائک نه کومک غوښتل دا حرام دی ناروا دی دا د غیر الله څخه کومک غوښتل دی او دا شرک دی فثبت الذين امنوا د مؤمنانو ثابتول او مضبوطول درې طریقې وي تثبیت قولی تثبیت عملی او تثبیت الهامی په قول سره تثبیت دا چې مؤمنانو ته د فتح زیری ورکو په عمل سره تثبیت دا چې جګړې ته حاضر شوی خپل او دریم دا چې مؤمنانو زړونو ته د خیر خبرې وره چولې الهام ورته کوو مفسرین نور معناګان ذکر کړی دي امام طبری راوړی دي ابن اسحاق وای ثبتوا معنا دادا وازروهم د دوی کومک وکړه څوک وای قاتلوا معهم د دوی سره یو ځای جهاد وکړه چا ویل دي کثروا سوادهم د مؤمنانو ډلې ډیره کړې وا یا بل معنا امام طبری دا کړی دا چې ملائکو به یو بل ته ویل چې مشرکان وایي که چیرې مسلمانانو موږ باندې حمله وکړه نو موږ خو تښتو نو مسلمانانو به هم بیا دا خبره بدرګه کوله او نفسونه به قوي کېدل او مضبوطېدل سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب دا د انی معکم تفسیر دی چې زه تاسو سره یم نو هغه داسې چې کفارو زړونو کې به رعب واچوم حافظ ابن کثیر مانا کړی دا سألقی الرعب والمذلة والصغار على من خالف امری وكذب رسولی زرد چې زبر دار ذلت اوس پکاوه پاغه چا واچوم چې زما د امر خلاف کوي او زما د رسول تکذیب کوي جابر بن عبد الله رضی الله عنه وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی نصرت بالرعب مسیرة شهر د یو میاشت مزل په مسافه لری پروت دښمن باندې پروب سره زما کومک کړی شوی دی بخاری مسلم دا روایت راوړی دی الله عز وجل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رعب ورکړی و داغه دښمنان د نبی علیه السلام نه په لړزان وو دغه نه وروسته به خلفای راشدینو څخه دښمن سخت په لړزان وو او دغه رنګه په هره زمانه کې چې د کم مسلمان قائد او رهبر نه کفار او دښمنان او باطل پرست په لړزان وو نو دا د دې نخه وی چې دغه قائد الله رب العالمین تر ډیر محبوب دی ان شاء الله لکه دا عمری صفت دی او اکثر د دې علت دا وی چې کله یو کس د الله رب العالمین نه وډار شي نو رب العالمین د رعب په دښمنانو باندې اچي خو کله چې د الله رب العالمین ویره د انسان په زړه کې نه وي نو بیا داغه نه دښمن هم نه ډاریږي هغه په دښمن باندې سپک وي هغه په کافر باندې سپک وي هغه په مرتد باندې سپک وي فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان دا خطاب ملائکو ته دی او مؤمنانو ته هم دی دواړو ته دی ځکه دوی دواړه په منزله د یو لخکر کې ګرځېدلې دي د دواړو ډله صف لخکر او جماعت یو دی حافظ ابن کثیر ناشنا معنا کوي وایي د دې معنا دا ده اضرب الهام ففلقوها سرونه وهي دوه ټوټې کوي یې زخمی کوي واحتزوا الرقاب فقطعوها چټونه په تورو باندې وهي او داته غوس کوي وقطعوا الاطراف منهم وهي ايديهم وارجلهم لاسونه او خپې د دوی نه غوسی کوي. فوق الاعناق د دې په معنا کې د مفسرینو اختلاف دی. امام عکرمه وای د دې معنا دا ده اضرب الرؤوس سرونه د دوی وهي. ابن ابي حاتم دا راوړه دی په حسن سند سره. زحاق او عتیع فی وای على الاعناق وهي الرقاب د دې معنا دا ده په څټونو باندې وهي. د زحاق قول ابن ابي حاتم په حسن سند او د عتیع قول امام طبری په حسن سند سره ذکر کړی دی او د دې قول تایید د الله رب العالمین په دې قول کې دی. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق نو کله چې دغه کافرانو سره تاسو مخامخ شوئ نو لومړی کار د سټونو وهل دي. تر دې پورې چې کله تاسو هغې کې خوی نه تویه کړه نو بندیان کلک وتړئ. مصنف ابن ابي شیبه دولسم جز کې د قاسم څخه روایت دی، هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اني لم ابعث لاعذب بعذاب الله انما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق زديد پر نیمرا لګل شوی چې د الله رب العالمین په عذاب سره عذاب ورکما. یقینا زه خود سټون وهلو او د بندي تړلو سره را لګل شوی ما. سند مرسل دی. دا د نبی علی صلوات و سلام په وظایفو کې او په امتیازاتو کې دوا ځنګړي امتیازات او خصلتونه د کفار و جل د مرتدین و جل د باغیان و جل د خوارج و جل دا د شریعت مهم مقاصد دي. امام طبریم دا معنا غوړه کړی چې د سټون وهل او د سرونو چول. الله رب العالمین فرمایي دا سرونه وچوي، دا سرونه دو ټوټې کوي، په منځ باندې بیل کوي. ربیع بن انس وایي چې خلکو د بدر په مړو کې د ملایکو له خوا وجل شوی کسان پیژندل، هغوی په سټونو او د ګوتو په بندونو باندې وهل شوي وو. داسې نښې وي په هغې باندې لکه اور باندې چې یو څوک سوځول شوی وي. واضربوا منهم كل بنان الله رب العالمین کفارو ته سخت غصه دی چې دا کفار د جسم په هر بند او په هر جوړ باندې وهي. او دا بندونه او جوړونه ځکه خاص کړل چې په دې باندې جنگ کیږي، نو دغه د دوی نه وهي تر څو د جنگ څخه وغورځيږي. په لاسونو جنگ کیږي، خپو باندې تیښته کیږي، نو دا دواړه د دوی نه وهي چې سبا بیا جنگ ته رانشي. امام ابن جریر الطبري وایي معناه واضربوه ايها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من اطراف ايديهم وارجلهم د دې معنا دا ده چې اي مؤمنانو تاسو خپل دښمن په هر جوړ او د لاسونو خپو په هر بند باندې وهي. البنانو دا د بنانتون جمع ده. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای الاطراف لاسونو خپو ته وي. تبری په صحیح سند سره راوړی دی. همدا قول ضحاك او ابن جریج څخه نقل دی. امام طبری راوړی دی خو په سندونو کې ضعف شته. امام عکرمه عطیه العوفی او ضحاک وای کل مفصل هر جوړ ته وای. د عکرمه قول تفسیر طبری کې حسن سند سره او د عطیه قول ابن ابي حاتم حسن سند سره راوړی دی او ضحاک قول په تفسیر طبری کې په ضعیف سند سره راوړل شوی دی. امام او زعید دې معنی کوي اضرب منه الوجه والعين ورمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك طمخ او سرګ باندې وها او د وور په لمبوي ووله خو کله چې اسیر کینو دا ټول کرونه در باندې حرام دي، یعنی بیا خو به بندي کې. دا قول ابن ابي حاتم په حسن سند سره راوړی دی. د وور په لمبو باندې به دا دشمنان د الله رب العالمین څنګه موږ تاسو وولو چې هغې د بې زونو ټانکونو او د تیارو په منځ کې پټ ناست دي او سرم نه راښکاره کوي. نو د دې دپاره به مجاهدین وروڼو اعداد کوو، تیاری به کوو، اسباب به جوړو، ثقیله اسلحه متفجراتو نه به کار اخلو. توغندي او ډرون وغیره د دې ښایسته علاج دی. باید موږ او تاسو مسلمانان دې ته لاسرسی ولرو. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله وس دې آیت کریمه کې د کفارو د قتل او اسارت سبب ذکر کوي چې هغه د الله رب العالمین او دغه د رسول الله علیه السلام دښمنی او مخالفت دی. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله دا په دې وجه چې دوی خلاف کړی د الله تعالی او د رسول دغه نه. ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب او چا چې خلاف وکړو د الله تعالی او د رسول دا غنه نو یقینا الله رب العالمین سخت عذاب ورکون کې دی. ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله. الله عز وجل قاعده بیانوي چې غزوه بدر ګوره کوم تصادفي پیخه نه و د چا د فکر رانه شي چې اس ناصاف مسلمانان غالب شو کفار چې کوم نه ذلیل شو دومره وجل شو دومره وتړل شو دومره وتختیدل بلکې دا د الله رب العالمین ازلی او ابدی او دایمي سنت دی. ذالک اشاره د رعب او ضرب ته. د بدر په میدان کې د کفارو تاریخی شکست دوه سببونه. اول سبب د دوی شرک و. الله رب العالمین فرمای سورت آل عمران کې بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. په دې وجه چې دوی الله رب العالمین سره هغه څوک شریکان جوړ کړي چې الله رب العالمین په هغې باندې دلیل نو نازل کړی. او دویم سبب په دې آیت کریمه کې ذکر شو چې د الله رب العالمین او د محمد رسول الله علیه السلام د منهج مخالفت ته. او سورت حشر کې هم دا ذکر دی مشاقد شقاق څخه دا شقاق ویل کیږي ان یصیر کل واحد من الخصمین فی شق. فتح القدیر وی دو مخالفین په جدا جدا اړخ کې واقع شي یو بل ته سنگر ونیسي د یو بل په خلاف د یو بل په ضد جدا جدا اړخونو کې کینی. باب مفعله ده صدور د جانبینو نه غواړي نو لارې د دواړو جدا جدا شي. ځکه حافظ ابن کثیر وایي خالفوهما فصاروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق وهو مأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. أغيد الله ورسول عليه السلام خلاف كړو نو دوی په یو اړه کې شو او شریعت ایمان او اتباع بل اړه کې پری خدا. او دا شقاق لفظ د شق العصا یعنی امسا دو ټوکړي کولو څخه اخستل شوی دی. دا مخالفت کون کې چې وی دام جداوی او د الله او د غد رسول علی السلام اطاعت دا په بل اړه باندې وی دا غسخه جداوی. و من یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب. دلته د حکم عموم بیانوي چې ارچا د مکی مشرکانو په سیر باندې د الله او د غد رسول علی السلام د منهج او تګلارې خلاف وکړو الله رب العالمین ورته سخت عذاب ورکړي. او علماء کرام لیکي چې دلته هر هغه مشرک او مبتدع انسان مراد دی چې د الله رب العالمین قانون مقابل کې بل قانون او نظام جوړ کړي. دغه وضعي قوانین جوړونکي مشرعين او د الله رب العالمین قانون تغیرونکي خلق تواغیت یو تابعداران مشرکان دي. ځکه الله رب العالمین فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يقينا هغه کسان چې د الله او د رسول علی سلام مخالفت کوي هغه به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه دوی څخه مخکې چې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي. موږ روښانه څرګند آیتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی. امام طبری د دې آیت په تفسیر کې وایي یقول تعالی ذکره ان الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده وذلك هو المحاده لله ولرسوله. الله تعالی فرمای هغه کسان چې د الله تعالی په حدود او احکام کې دغه مخالفت کوي او دغه د حدود پرته نور حدود ټاکي نو دا د الله او دغه رسول علی السلام مخالفت ته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وای ومن بدل شرع الانبیاء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. مجموع الفتاوى 15 جزء. او چا چې د انبیاو شریعت بدل کړ او نوې شریعت جوړ کو نو د دې شریعت او قانون باطل دی تابعداري جایز نه ده. لکه څنګه چې الله رب العالمین فرمایي آیا دوی لپاره داسې شریکان شته چې دوی لپاره د دین داسې احکام جوړ کړي وي چې الله رب العالمین په هغه باندې امر نوي کړی. دیو جنې یهود او نصارا کافر وګرځول چې هغې منسوخ او بدل دین را ټینګ کړی وو. نن سبا که دغه آیتونه خپل ماحول کې تطبیق کو، نو ډیر ګوندونه چې ځان ته مسلمانان وایي خو په دې قباحت کې موږ او تاسو اخته ووینو، نعوذ بالله من ذلک. لکه د پاکستان حکومت چې پر رضا باندې پکې زنا جایز ده، هم جنس بازی په دې کې روا ده، او داسې نور د الله رب العالمین قوانین او حدود او احکام تغییر کړي دي، محرمات حلال ګرځولي دي. بل مثال طالبان دی چې د بین الملل کفري سازمان غړیتوب لپاره کفارو ته زارۍ کوي، سره د دې چې دغه سازمان مکمل کفري دی، قوانین کفري دي، پریکړه به د کفارو اکثریت ته وروړل کیږي، په وخت د تنازع کې به رجع د ملګرو ملتونو قانون ته کیږي. هیڅ یو قانون د طالبانو به د ملګرو ملتونو دستور سره په ټکر کې نه وي. د اسرائیل په څیر دولتونه به په رسمیاتو باندې وپیژندل شي. د عقیدې ازادي، قومیت او وطنیت، حقوق بشر په نوم کفري قوانینو منل، د زنانه او مردانه برابري، د کافر او مسلمان برابري، او داسې نور د الله رب العالمین د دین قوانینو صریح مخالفت به لازمیږي. نو ستاسې ووایست چې یهود نصارا او منسوخ دین رانیولی دی، هغه دین چې هغه هم د آسمان څخه راغلی و خو دا منسوخ شوی دی، هغې دې کافر وي. او طالبان او د پاکستان حکومت او سعودي حکومت او داسې نور تش په نوم باندې مسلمانانو سیکولري او کفري قوانین رانیولی دي، آیا دوی به مسلمانان پاتې شي؟ بلکې دوی کافر ګرځول ډیره مناسبه خبره ده، نعوذ بالله. دوی وضعي قوانین راټینګ کړي دي، او یهودو نصارو آسماني منسوخ دینونه راټینګ کړي دي. الله رب العالمین دغه خلکو ته اختار ورکړی چې رب العالمین مدر ته سخت عذاب درکړي، ځکه تاسو د رب العالمین د نظام خلاف کوئ، بل قانون جوړوئ، نو زما د قدرت او رانیولو څخه نشئ خلاصېدی. چیرته به لاړ شئ؟ نه په ځمکه او نه په آسمان باندې پټېدی شئ، او نه د دواړو څخه بهر تښتېدلی شئ. نو ولې د الله رب العالمین د نظام پر ضد باندې ودرېږئ؟ ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. د آیت کریمه کې د شرک آخري انجام ذکر کیږي. مشرکانو ته به الله رب العالمین وایي چې د خپلو کړو بدله وڅکئ. ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. دا عذاب ستاسې دی، نو وڅکئ دا، او یقینا کافرانو لره عذاب د اور دی. ذلکم مبتدا ده، خبر مخکې آیت کې ذکر شو چې العقاب، نو عبارت به داسې شي ذلکم العذاب فذوقوه، دغه عذاب دی نو تاسو یې وڅکئ. دا خطاب کفارو ته دی چې د دنیا عذاب مو وڅکئ، او په دې باندې پوه شئ چې آخرت کې هم د کافرانو لپاره د جهنم اور دی. د ان څخه وروسته وعلمو لفظ مقدر دی، او دا ذوق لفظ تحکمن او استهزاء ان راوړی دی، د سپکوالي د پاره راوړی دی، ځکه ذوق اکثر د ښه شیانو څکلو په معنا باندې راځي. نو دوی ته هم دغه لفظ استعمال کو چې د جهنم عذاب وسکی، او د دینه خوند واخلی، سره د دې چې د جهنم عذاب څخه خوند نشي اخیستل کېدی، نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. پدې دعایتونه کې د مجاهدینو لپاره اول جنگي قانون ذکر کیږي چې دې ته قانون د ثبات ویل کیږي. حاصل دا چې د رب العالمین دښمنانو سره چې کله تاسو د جنگ په ډګر کې مخامخ شوئ، نو بیا به استقامت کوئ، په هیڅ صورت باندې میدان نه پرېږدئ، ذکر د جنگ میدان څخه تیښته کبیره گناه ده. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے مؤمنانو، کله چې مخامخ شئ تاسو د کافرانو سره په وخت د جنگ کې، فلا تولوهم الادبار، نو مراړوئ هغوی ته شاګانې. الزحف ویل کیږي الدنو قلیلا قلیلا، لگ لگ نزدې کېدو ته وایي، قرار قرار نزدې کېدو ته وایي. زحف السبیو، دې ته ویل کیږي چې ماشوم خاپوړی شروع کی، نو معنا شوه تقاربتم منهم ودنوتم الیهم، کله چې تاسې کفارو ته ورنږدې شوئ، ورجوخ شوئ، بیا د هغې نه متښتئ. لښکر د پاره د زحف لفظ ځکه استعمالیږي چې د کثرت د افرادو او اسبابو د وجې ډیر په قرار قرار حرکت کوي. د زحف النصب علت دا دی چې د فعل محذوف مصدر دی، تزحفون زحفا، یا دا د مؤمنانو څخه حال واقع شوی دی، حال کونکم زاحفین الی الکفار، کفارو ته نزدې کېدو پر مهال، یا دا د کفارو څخه حال دی، یا دا د دواړو ډلو څخه حال دی، متزاحفین یو بل ته نزدې کېدونکي. فلا تولوهم الادبار، حافظ ابن کثیر معنا کړی دا فلا تولوهم الادبار ای تفروا وتترکوا اصحابکم، شاگان مرحلوی چی و تخته یو خپل مرگری پا میدان کی پریگ دی. دی آیت کریمه که عموم دی، دا در طول امت مسلمه دا پارا قانون دی. کم علماو چی دا آیت دا بدر غزا پوری خاص کرده دی، دا آغی قول کمزوره دی و آغی خطا شوی دی. مفسرینو آغی تا دا خطا نسبت کرده دی، زکه دا حکم وسم پاتی دی. الادبار، ابن عطیه وی الادبار دا دوبر جمع دا. دا لفظ الله رب العالمین ذکر راړو چې په دې سره د دې کار قباحت بیانول مقصود دی، د تښتیدونکو خلکو بدی بیانول مقصود دی. دا یو نوع پیغور دی چې څنګه ته د الله رب العالمین دښمن ته دوبر راړې. مجاهدین د الله رب العالمین په لار کې د دښمن سره په دوو حالاتو کې مخ کیږي. اول حالت دا چې کله دښمن د مجاهدینو دوه چنده وي یا د دوه چنده څخه کم وي، نو په دې حالت کې مجاهدینو باندې ثابت قدمه پاتې کېدل دا لازم دی او فرض دی، او تیخته کول حرام دی. مگر کچیر ته دوی د جنگ لپاره چل جوړی، یو تکتیک اختیاروي چې دښمن ته شاکی خو بیرته په هغې باندې ناسه پر اوګرځي او حمله پی وکړي، او یا د خپلې ډلې څخه یوازې پاتې شوي وي نو ځان خپلې ډلې ته رسوي، او یا د مسلمانانو بلې ډلې خوا ته ورځي. نو دا دوه حالات د دې نه مستثنا شو، او دا د عامو فقهاو قول دی. کتاب الام، شرح السير الكبير، او دغه نګه د نور کتابونه دلیل هم د آیت کریمه ده. او په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی، اجتنبوا السبع الموبقات، د وو هلا کوونکو ګناهونو څخه ځان وساته. یو په هغه کې دادا وتولي يوم الزحف، یو په هغه کې دادا چې د میدان جنگ څخه تختی دل دی او شاره ګرځول دی. متفق علیه روایت ته. دویم حالت دا ده چې کله دښمن د مجاهدینو د دوه چنده څخه زیات وي، نو که د مجاهدینو غالب ګمان دا و که دی ثابت قدمه پاتې شي، نو الله رب العالمین ورته بریا ورکوي. نو په داسې وختونو کې هم په دې باندې ثابت قدمه پاتې کېدل لازم دي، ولو که د دښمن هر څومره ډیر وي، د هغه دلایلو له امله چې ثابت قدمي واجبه وي. ځکه ثابت قدمۍ کې د امت دپاره مصلحت دی، نو کلک پاتې کېدل پکار دي. او که چېرته د مجاهدینو غالب ګمان دا و که ثابت قدمه پاتې شي نو ټول هلاکیږي، نو په دغه وخت کې دوی دپاره تیښته جایز ده. دلیل په دې باندې آیت د تخفیف دی. خو که چیرته په دغه صورت کې مجاهدین او مسلمانان په عزیمت باندې عمل کوي او ثابت قدمه پاتې کیږي او تر شهادت پورې جنګیږي، نو دام دوی دپاره جایز ده. او ډیر کره دغه شان خلکو ته الله رب العالمین غلبه ورکړې ده. دا د رب العالمین قانون دی. کنه سورت بقره کې فرمایي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دیر کرت یو ولا ډله دا په غټ ډله باندې غالب شوی د الله رب العالمین په حکم سره، او الله رب العالمین د صبر کوونکو سره ملګری دی. خودل ته دا د یادونه وړ ده چې دا دوه حالات چې مخکې ذکر شو، دا په جهاد او طلب او اقدامي جهاد کې مراد دي، او هر چې دفاعي جهاد دی نو پاغي کې تیخته کول په یو صورت کې جایز نه دی. ابن القیم رحمه الله دا خبره کړې ده، فقتال الدفع اوسع من قتال الطلب واعم وجوبا ولهذا يتعين على كل احد. دفاعي جهاد دا د اقدامي جهاد څخه ډیر پراخه دی، او ډیر عام دی په اعتبار د وجوب سره. دی وجنه په هر چا باندې فرض عین دی، ځکه وایي چې په دې کې به غلام د سعید د اجازې نه بغیر وځي، بچې به د مور پلار اجازې نه بغیر وځي، قرضوړی به د قرض خاوند د اجازې نه بغیر وځي. او دا جهاد په مسلمانانو باندې داسې فرض ګرځي لکه احد او خندق جهادونه چې څنګه فرض شوي وو. او په دې کې وایي دا شرط نشته، ولا یشترط فی هذا النوع من الجهاد ان یکون العدو ضعفی المسلمین. په دې ډول جهاد یعنی فرض عین جهاد کې د دښمن دو چنده والی یا د دینه کم والی شرط نه دی. فإنهم كانوا يوم احد، ځکه د احد او د خندق پر ورځ باندې کفار د مسلمانانو سو چنده وو، خو جهاد په هغې باندې واجب وو. ځکه دغه وخت کې دفاعي جهاد و، اختیاري او اقدامي او د طلب جهاد نه و. بل صورت د دې دا چې کله یو کس یوه ډله جهاد پرېږدي، ترقي او په کور باندې کینو، نو دا هم سخته ګناهګاره ده. دا قانون ډیر مبارک قانون دی، ځکه که مجاهد د دښمن څخه وتښتي نو اسلامي نظام خطونه ماتیږي، شریعت او تمکین د منځ ځي، اسلامي محاکم ادارات ختمیږي، تورسری بی عزته کیږي. همدا علت دی چې الله رب العالمین مجاهدینو ته د ثابت قدمۍ امر کوي. نور خو مرګ او ژوند د الله رب العالمین په لاس کې دی. د مرګ له ډاره ګوره تیښته جایز نه ده. په دې تیښتې سره څوک د مرګ څخه نشي بچ کیدلی، او په دغه حکم سره انسان باندې د خپل حد او توان څخه زیات بوج نه لازمیږي، ځکه مجاهد د قتال په نیت باندې سنگر ته تللی وي او مقابل کې مشرک مرتد باغی او خارجي راغلی وي. هغه خپل د باطل مسلک او منهج د پاره سر ورکوي، نو هغه مومن چې الله رب العالمین کومکی او ملاتړی وي دا به څنګه تیښته کوي؟ کافر او دښمن په ظاهري اسباب باندې غره دی، نو آیا مومن توکل او اعتماد به دومره کمزوری وي چې دا به په هغه قوي رب العالمین باندې اعتماد نه کوي؟ مومن خو د ظاهري اسبابو سره سره په معنویاتو باندې جنګیږي. اصل جنگ د معنویاتو دی، نو دی وجنه مومن په دغه صفت سره د کافر او دښمن نه ممتاز دی. که غازی شو نو فتح په نصیب کیږي، او که شهید شو جنتونه په نصیب کیږي، او کافر که مردار شو دا غزه جهنم دی. نو چې هغه نه تختی، مؤمن او مسلمان ولی وتختی؟ و من یولیهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال. دا آیت کریمه د ما قبل حکم تتمه ده، د هغه حکم مربوط خبره ده چې څوک د جنگ میدان څخه وتختید نو الله رب العالمین به ورته په آخرت کې سخت عذاب ورکړي، او د دغه وعید څخه مستثنا خلک به هم ذکر شي. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال. او چا چې واړه ولا دوی ته په دغه ورځ شاخ پلا مگر که چل جوړونکې او د جنگ د پاره، او متحيزا الى فئه، یا یو ځای کېدونکې وي د خپل ډلې سره. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نو یقینا اخته شو په غضب د الله رب العالمین له طرفه، او زید ورتلو د جهنم دی، او بد زید ور ګرځیدو دی د جهنم. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. دو قسمه خلق د الله رب العالمین دغه عذاب څخه مستثنا شوی دی. یو هغه کس چې د جنگی تکتیک لمخې وتختی او بیرته په دښمن باندې برید وکي. دویم هغه مجاهد چې یوازې پاتې شوی وي او هغه بیرته خپل ملګرو خواته ورځي. سعید بن جبیر او سدی وایي: یفر بین یدی قرنه مکیدة لیریه انه قد خاف منه فیتبعه ثم یکر علیه فیقتله فلا بأس علیه. د خپل مقابل څخه د چل جوړونې لپاره وتختی، هغه ته داسې فکر ورکړي چې دا د هغه څخه وډار شو، نو هغه ورپسې شي، بیا په هغه باندې یو دم راتاو شي، ناڅاپه راتاو شي او وی وجنی، نو دې کې څه خبره نشته. د سعید قول ابن ابي حاتم او د صدیق قول طبری په حسن سند سره ذکر کړی دی. او متحيزا الى فئه، د یو ځینې تختی او د مسلمانانو بل ډلې ته پناه وړي چې دا د هغې ملاتړ وکړي او هغې د ده ملاتړ وکړي، یا د مجاهدینو امیر یو ګروپ او یو ډله ولیږي د عملیاتو دپاره چې هلته د دښمن تعقیب او برید لاندې راشي، نو دوی بیرته امیر خواته راوتختي، یا د امن ځای ته شي یا تمکین ته شي، نو دا هم د رخصت کې داخل دی. ابن سیرین وایي: کله چې ابو عبید د فارس مجوسیانو سره جګړه وکړه او هغوی ته زیانونه واړول، خو د هغوی تعداد بیخي زیات و، نو ابو عبید هم وژل شو. عمر رضی الله عنه په دغه وخت کې ویلې: لو تحیز الی لکنت له فئه، کچیر ماته پناه راوړې وې نو زه دغه لپاره ډله وم. امام ابن المبارک په کتاب الجهاد کې دا اثر راوړې دی. عثمان النهدی وایي: کله چې ابو عبید ووجل شو، عمر رضی الله عنه ویلې: ایها الناس انا فئاتکم، ای خلکو زه ستاسو ډله یم، زما په لور پناه راوړلو کې ګناه نشته. عبد الله بن مبارک رحمه الله په کتاب الجهاد کې دا راوړې دی او سند یې صحیح دی، خو کله چې دا تیښته د دغه دو علتونو په بنا باندې نه وي نو بیا هلاکوونکي ګناه ده. علامه شوکانی وایي: وذهب جمهور العلماء الى ان هذه الايه محكمه عامه غير خاصه وان الفرار من الزحف محرم. او اکثر علماء دې قول ته تک کړه چې دا آیت محکم دی، عام دی، کوم خاص پیښې پورې مربوط نه دی، او د لخکر مخامخ کېدو پر مهال تیښته حرام ده. د متحرفا او متحیزا نصب علت استثناء ده. عبارت به داسې شي: ومن يولهم يومئذ دبره الا رجلا منهم متحرفا او متحيزا. او حال واقع کدلش په ترکیب کی: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دایوس جزا شو. فقد باء معنا حافظ ابن كثير کوي رجع بغضب من الله، دا الله په غضب سره را وګرځیدو. ومأواه اي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم وبئس المصير. تا قیامت پورز دا غد ورتک زي او دا ورگر زيدو زي جهنم دي او غد ار بد زي دي. پا ظاهره که سمر وڑا خبر اخکاری خود دا کس کو توبه و نباسي الله رب العالمين جهنم تا چوي، زکا دا دا اسلام سر حد و خط ساتلو کی کمزوری وکڑا. دا غرنگ دا اغا خلکو با سحال وی چی بیخی جهاد نکی، جهاد سخن ناس دی، قاعدین دی، پا کورونو کی دا زرانو سر ناس دی. او دا اغا خلکو با سحال وی چی پیلی دا جهاد پنوم باندی کرد و خود سمو دا ورست خپل منهج او دریز تغییر کرد، دا مادیات و اسیران و گرزیدل، دا بین الملل چوکی لعمل شریعت تغییر کرد، او د سیکولرانو په سیر نعری وهی چې اسلام د سلامتیا، سولې او ورورولۍ دین دی، کافر او مرتد ته به هم سوله وي، امن به وي، د هغه امنیت به هم تضمین وي. روغ او ډیپلوماتیک چینلونو څخه خبره په کار ده، اعاذنا الله منها. خو د شیطان دی وسوسې د ډاره به هم څوک ګوره جهاد نه پرېږدي، هسې نه چې سبا چېرته د دښمن د مقابلې نه ونه تختمه، د الله رب العالمین غضب به راباندې وشي. نازم ارونو، د دې مثال خو داسې دی چې یو کس مونځ نه کوي، فرض مونځ نه کوي، دې دپاره چې مانه ریا ونه شي، دې دپاره چې مانه بې خشوعي ونه شي. راځئ د همدې شبهې نبوي جواب به واورو. بشیر بن خصاصی رضی الله عنه وایي: رسول الله علیه الصلاة والسلام ته بیعت دپاره راغلم، فاشترط علی شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان اقیم الصلاة وان اودی الزکات وان حج حجة الاسلام وان اصوم شهر رمضان وان اجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، اما اثنتان فوالله ما اطيقهما، الجهاد والصدقه، فانهم زعموا انه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فاخاف ان حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. اگر باندې دا شرط ولګو چې د کلمې گواهی به ورکوي، او دا خبره چې زکات به ورکوم، د اسلام حج به کوم، د رمضان میاشتې روجې بنیسم، او د الله په لاره کې به جهاد کوم. ما ورته ویل: اې د الله رسوله، د دوو کارونو زکات او جهاد وس نه لرمه، ځکه دا خلک وایي چې په جهاد کې چا شاره وړه وله د الله رب العالمین په غضب باندې اخته شو. زه ډارېږم که چېرته جنگ ته حاضر شم او زړه مې وویریږي مرګ بد وګڼي، نو هو به تختما په غضب کې باخته شما. او هر چی زکات دی نو والله ما سره فقط یو څو ګډې او بیزی وخان دي، هغه زما د کور خوراک شده او د بار وړلو وسایل دي. وای رسول الله علیه السلام لاس را ټول کو، بیا یې وخزو او وی فرمایلی: فلا جهاد ولا صدقه فبم تدخل الجنه اذن. چې جهاد او زکات پکې نه وي نو بیا جنت ته څنګه داخلیږي؟ و ما ورته ویل: اې د الله رسوله، بیعت در سره کوم، نو په ټولو خبرو مې ورسره بیعت وکړه. ګوره مسلمانانو ورونو، نبی علیه السلام فرمایي چې جهاد او زکات پکې نه وي نو بیا جنت ته څنګه داخلیږي؟ آیا اوس به موږ او تاسو ته د جهاد څخه وروسته پاتې کېدو کوم شرعي جواز وي؟ آیا هغه علما د حدیث کې فکر نه کوي چې هغې د ځان دپاره د بعضې مطلقو احادیثو څخه استدلالات کړي دي، نیمګړي استدلالات یې کړي دي؟ دلته خو صراحت باندې راغی چې جهاد او زکات پرته جنت ته ننوتل نه کیږي. نو معلومه شوه چې جهاد د اسلام او ایمان مهم رکن او پایه ده. انسان ضعیف دی، که چېرته دغه شان پیښې سره مخ شو، رب العالمین ته دې توبه وباسي، استغفار دې وکړي، رب العالمین به ورته بخښنه وکړي انشاءالله. زید رضی اللہ عنہ وای ما د نبی علی صلوات و سلام څخه واوریدل، هغه فرمایلی من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف. چاچ دا کلمات وویل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، زد اغه ذات څخه بخنه غواړم چې دغه پرته بل معبود نشته، همیشه ژوند دی او د کائنات او نظام چلون کې دی، او هغه ته توبه وباسم، هغه ته بخنه وکړې شي اگر که دا کس د جنگ څخه هم تښتېدلې وي. دا آیت کریمه ډیر د ویرې آیت دی چې الله رب العالمین څومره په کلکه باندې د هغه خلکو بدی بیان کړې ده چې هغه د جنگ میدان څخه تښتي. اول یې وفرمایلې فلا تولوهم الادبار، شاګانې او دوبر ورته مه راړوئ. بیا وفرمایلې ومن یولهم یومئذ دبره، که چا شاګانې په دغه ورځ باندې راواړولې. بیا فرمای فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، دا الله په غضب مخته کیږي او زی جهنم ګرځي. نو که موږ تاسې سوچ وکړو چې طالبانو په څیر د جهاد معطل کوونکو دپاره به څومره کلک وعیدات وي، د کفارو ساتونکو طالبانو به څه حال وي چې کفار ساتي او مجاهدینو په خلاف باندې جنگ کوي. قیامت په ورځ به دوی د چا سره یو ځای وي، د چا په صف کې به راپاسي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دی آیت کریمه کې شپږم علت د الانفال لله والرسول، ځکه چې الله رب العالمین فرمای مشرکان خو تاسو ون وجل، بلکې حقیقت کې الله رب العالمین وجل. نو ځکه مال غنیمت کې اختیار بم یوازې د الله رب العالمین او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام وی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، نو تاس یغی ون وجل بلکی اللہ رب العالمین غی وجل. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، او ندیر سولی تاکانی دا کافرانو سترگو تاکل چی تاویشتل دلاسخا، بلکی اللہ رب العالمین ورسول. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، او دا کاری وکو دید پارا چی ورکلی مومنانو تر ڈالی خیستا. ان الله سميع العليم، يقينا الله رب العالمين هر ساوري پار سباني پوي دي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دا فاد شرط مقدر جواب د پر راغلي دا. دلته الله عز وجل دا خبره بیانوي چې هغه د بندگانو د افعال خالق دي، او دا هغه د ټول غره کړو نسبت به الله رب العالمين ته کیږي. دا ځکه چې الله رب العالمین مؤمنانو ته په بدر کې د مشرکانو د وجلو توفیق ورکړیو. دویم علت دا دی، الله رب العالمین اکثر مشرکان د ملایکو په واسطه باندې وجلی وو. مخکې احادیثو کې تیر شو کنه چې صحابي بلا گزار نه کړی چې د مشرک سر به هغه ځای ته غورځېدلی وو. نو معنا دا شو ستاسې په قوت سره الله رب العالمین دوی نه دي وهلي، بلکې هماغه ذات تاسو په دوی باندې برلاسه کړي یاستئ. لکه سورت آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، او یقینا د بدر په جګړه کې الله رب العالمین له تاسو سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې تاسو کمزوري وئ. دا داس موږ تاسو ته الله رب العالمین راکوي چې بریا په ډیروالي باندې نه ده، بلکې نصرت د الله رب العالمین د خوانه دی. لکه سورت بقره آیت کریمه ذکر شو مخکې کنه، کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وسال الله عز وجل دويم نعمت او د نبي عليه السلام معجزه ذکر کوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای د بدر پورز رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل لاسونه پورته کړل او ویلې يا ربي ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا، فقال له جبريل خذ قبضه من التراب فرمي بها في وجوههم، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وإي ربا كچيري تادا تولغي هلاكو نزمكا كي با اسكال استا عبادت ونكرشي. جبريل ورتوية ليو موتي خاوري رواخلا أو داغي مخونو تي گزاركا، نو هغه یو موټی خاورې راواخیستلې او د هغې د مخونو په لور باندې ګزار کړې. نو هر کافر سترګو او پوزې او خوله ته دغه موټی څخه خاورې ور ورسېدلې، او هغوی شاګانې راواړولې او وتښتېدل. تفسیر طبري دا روایت راوړی دی. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى دلتا د کانو وشتلو اثبات او نفي دواړه شوي دي اثبات د ظاهري وشتلو دي ځکه نبي عليه السلام خو وشتل کړي وو خو نفي دا کار دا چې د بنده د توان څخه بهر دي چې هغه د ټولو کفارو خلو پوز او سترګو ته دا خاورې رسول وو ولكن الله رمى معنا دا سو چې دا هر کافر ته الله رب العالمين ور ورسول الله تعالی غي ذلیل کړه الله رب العالمين ستانو سرت وکو او عربانو کې دا مشهوره مقوله ده رم الله لك معنا اعانك واظفرك وصنع لك الذي استقومك وكيتا دي برلاسي كي او تا دي غور کړي محمد بن يزيد المبرد واي المعنى وما رايت بقوتك اذ رميت ولكنك بقوه الله رميت تا خپل قوت سره دا وشتل و نکړل بلکې د الله رب العالمين قوت سره دي کړي وو زمخشري په تفسير کشاف کې وای فأثبت الرمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز وجل فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة وكأنها لم توجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا نبي عليه السلام ده پاره وشتل ثابت کړه ذکر دي صورت ده آغا عليه السلام څخه صادر شوی او لاغه څخه نفي کو زکه دغه اثر دغه نتیجه د بشر په توان کې نه و د الله رب العالمین فعلو گویا کې حقیقت کې فاعل د وشتلو الله تعالی دی او گویا کې نبی علی السلام بیخی دا گزار کړی نه دی ولی یبلی المؤمنین منه بلا حسنا دلته البلا معنا د النعمه ولینعم علی المؤمنین انعاما جمیلا دل لپاره چې مؤمنانو باندې ښایسته انعام وکړي ده لامد محذوف فر متعلق ده وللأنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا لغيره يا داوو بمخي علة مقدر باني عطف ده عبارت بدات شي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا محمد بن إسحاق بسند سراد عروة بن زبيرنا قول نقل كوي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته دل پراش مؤمنانو تخبل نعمت ور وخای د دخمن زیاتوالی او د کموالی باوجود په دخمن باندې غلبه ور کول سره د دې لپاره چې داغه حق وپیژني او داغه د نعمت شکر ادا کړي ان الله سميع عليم يقرا الله تعالى اوريدن كده يعني سميع الدعاء دعاگان اوريدن كده عليم باحوالهم ام عليم بمن يستحق النصر والغلبه تضيف احوال بويده يا د نصرت او غلبي مستحق كسان بيجني ذلك وان الله موهن كيد الكافرين دا آیت کریمه مخکنی آیت پوری مربوط دی مؤمنانو ته پکې خطاب دی چې الله عز وجل د کافرانو چل کمزوري کوي لکه څنګه چې ماضی کې کمزوري کوي مستقبل کې بیا کمزوري کوي ذالکم دا کار خدا سي وشو او ان الله او یقرن الله تعالی موهینو کمزوري کوي کیدل کافرین چل د کافرانو حافظ ابن کثیر وایدا د الله رب العالمین د خوانه بل زیره دی چې اوس خو الله رب العالمین تاسو ته بریا درکړه خو مستقبل کې بیا هم د کفارو چل کمزورې کوونکې دی دوی به ذلیل کوي او د دوی ټولې طرحې او چلونه به شنډوي ولله الحمد والمنه فتح القدیر کې لیکي ذلکم اشاره ده بلاء حسنا ته او دا په محل د رفعه کې دی ځکه مبتدا محذوف لپاره خبر دی عبارت په داسې شي الغرض ذلکم وان الله موهن کید الکافرین معنا دا چې مخکنیو آیتونو کې چې کوم تفصیلی احوال د غزوه بدر تیر شونه دی کې هدف د مؤمنانو په انعام سره نازول او د کفارو سپکول او د دوی د پلانونو شنډول مقصود وو او دا هم ویل شوی چې مشارون الهی په دې کې قتل او رمی ده یعنی د کفارو وجل او په خاورو ویشتل د مؤمنانو لپاره انعام او د کفارو توهین وو دی خدا اراده لرله کنه چې اوس مسلمانان تس نس کو عربانو ته به دا وخایو چې څوک زمنګ کاروانونو ته په کګسترګ باندې ګوري نو موږ ورسره داسې عمل تر سره کوو فرعونی داوی وکړه خو بل خوا رحمان ذاتم خپل تدبیر په کار چولې وو چې دوی د نړۍ والو د پاره عبرت وګرځول لکه د سابقه کابل ادارې مشر اشرف غنی مرتدم دا دعوه کړې وه چې داعش مې ختم کو، خو الله رب العالمین هغه ختم کو، داسې ختم کو چې د شپې زیم بیا نه درلود، باداران ورته د سپی په نظر هم نه کتل. نن سبا طالبان هم دا دعوه کوي چې داعش ختم شو، خو بیرته ورته الله رب العالمین داسې زمری راپاسي او د دوی تر ټولو پر امن ساحه کې ورته مرګونی ګزارونه ورکي چې د بادارانو هم چغې ووځي، نو بیا غرور خاورو سره خاوري شي. والله الحمد والمنه. د پاکستان سفارت، روسیا سفارت او کابل کې د چینایانو اوټل باندې مبارک عملیاتو خو بیخي طالبان او باداران ورخطا کړي دي، او یو ورځ به داسې مراشي چې د اشرف غنی په شان به د طالبانو ټغرم ورټول وي او اسلامی خلافت مجاهدین به ډیر قوي او پیاوړي وي ان شاء الله. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. د آیت کریمه کې کفارو ته رټن او تهدید او تخویف دی. رب العالمین خپل قانون ورته بیان کو چې زه خامخا د خپلو بندگانو نصرت کوم، پام چې بیا داسې ارادې ونه کوي، او مؤمنانو ته په دې کې بشارت دی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. که تاسې پریکړه غوښته نو یقینا راغله تاسې ته پریکړه. و ان تنتهوا فهو خیر لکم. او که منع شوی د کفر څخه نو دا ستاسې لپاره غوره ده. و ان تعودوا نعود. او که راوګرځېدی جنگ ته نو موږ به هم راوګرځېدو مؤمنانو مرستې ته. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. او هیڅ کله نشي لرې کولی ستاسې څخه ستاسې ډله هیڅ تکلیف اگر که ډېره وي. وان الله مع المؤمنین. او یقینا الله تعالی د مؤمنانو سره دی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الله عز وجل کفارو ته خطاب کوي، ان تستفتحوا اي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه ان يفصل بينكم وبين اعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم. ابن كثير رحمه الله وي کچیر تاسو نصرت غوښتو، د الله رب العالمین څخه قضاوت غوښتو، او دا مطلب کول چې الله ستاسو او ستاسو دښمنانو مؤمنانو ترمنځ پریکړه وکړي، نو تاسو ته هغه څه راغلل چې تاسو غوښتل. امام احمد په خپل مسند کې د عبدالله بن ثعلبه بن صغیر رضی الله عنه څخه نقل کړی دی، کله چې مسلمانانو مشرکان سره مخامخ شول نو ابو جهل وویل: اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة فكان المستفتح. یا الله، څوک چې په من کې د خپل ولې زیات پرې کوونکی وي او په هغه خبرو راته کوونکی وي چې منګي نه پیژنو، نو سبا سهار په هغه باندې غضب وکړه، هلاکی کا. نو هغه ابو جهل پریکړې غوښتونکی و. حسن حدیث ته دا د مسند احمد، او همدا شان نزول د عبدالله بن عباس، امام مجاهد، ضحاک، قتاده، یزید بن رومان او نورو علماو څخه هم نقل دی. سودی وی کله چې مشرکان د مکې څخه راوتل نو د کعبې پردې ونیولې او د الله رب العالمین څخه کومک وغوښت او وی ویلې: اللهم انصر آل الجندین واکرم الفئتین وخیر القبیلتین فقال الله ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. یا الله، په دواړو لښکرو کې غوره لښکر او دواړو ډلو کې عزت مندې ډلې او دواړو ټولګیو کې غوره ټولګي ته بریا ورکړه. الله تعالی وفرمایل: که تاسې پریکړه وغوښته نو تاسې ته راغله. وایي تاسې چې څه ویل هغه ته ما غلبه ورکړه، او هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. تفسیر طبری دا صدیق قول راوړی دی، سند حسن دی، خدا مرسل دی. د کفارو به اکثر دا خبره کوله کنه چې د الله رب العالمین پریکړه کله راځي، کته ریښتینې په موږ باندې عذاب راوله، موږ باندې د کاڼو باران وکا، موږ باندې اسمان را گزار کا. الله عز وجل ورته فرمایي چې پریکړه وس راغلی د وسې قبول کړي. و ان تنتهوا فهو خير لكم اي عما انتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو خير لكم اي في الدنيا والاخره. کچیرته تاسو د خپل کفر او د رسول الله علیه السلام تکذیب څخه منع شوي، نو دا په دنیا او آخرت کې ستاسو لپاره غوره ده. دې کې ترغیب دی توبې ته، چې توبه وباسئ، همدا ستاسو لپاره غوره لار ده. و ان تعودوا نعود اوس ترهیب دی، فرمای کچیرې توبه ونباسئ او خپل کفر، شرک او د حق پر وړاندې جګړې څخه نستنېږئ، نو دا اختارم واورئ چې موږ به هم بیا د مؤمنانو کومک ته راګرځو. همدا خبره په سورت بن اسرائیل کې هم شوې ده: و ان عدتم عدنا. که تاسو بیا خپل پخوانی چلند تکرار کړ، نو موږ به بیا خپل عذاب تکرار کو. سدی وای د دې معنا دا د وین تعود ال الاستفتاح نعود ال الفتح لمحمد صلی الله علیه وسلم والنصر له وتظفيره على اعدائه. کچیر ته تاسو بیا پریکړې او غلبې غوښتنې ته راستانه شوي نو موږ به نبی علیه السلام ته غلبه بریا او دښمنانو باندې کامیابی ته راوګرځو. خو حافظ ابن کثیر وای اوله توجیه غوره ده، ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان الله مع المؤمنین ولو جمعتم من الجموع ما عسى ان تجمعوا فان من كان الله معه فلا غالب له فإن الله مع المؤمنين وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. کتا سو سمر ډری راجمه کول چې راجمه کی خو چا سره چې الله ملوی هغه باندې برلاسه کی دن کې څوک نشتا. یقینا الله رب العالمین د مؤمنانو ملګری دی او هم دوی نبوی لخر دی او د نبی علی سلام طرفدار دی. دی آیت پاړه د علماو دوه نظرونه دي. بعضی وایي چې دا خطاب کفارو ته دی او استفتاح څخه مراد نصرت غوښتل دی، پریکړه غوښتل دي. نو الله رب العالمین کفارو ته دا غید سپکاوی په خاطر باندې وای چې تاسو بریا غوښتله تاسو ته مې درکړه، نو که من شوی خدا او که من نه شوی نو بیا به در باندې مؤمنان مسلط کما لکه څنګه مې چې بدر کې در باندې مسلط کړی وو. او دویم قول دا چې دا خطاب مؤمنانو ته دی. الله رب العالمین فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو بریا غوښته، بریا مې درته درکړه. که چیرته تاسو مالی غنیمت کې اختلاف څخه منع شوی نو دا ستاسو دپاره غوره ده، او که چیرته دغه اختلاف ته بیا راوګرځېدی نو موږ به بیا تاسې ورټو. خدا خبره کمزوري ده، ځکه چې وروسته الله رب العالمین فرمایي تاسو ته ستاسو لښکر هیڅ ګټه نشي درکولی او الله تعالی د مؤمنانو ملګری دی. دغه جملو څخه معلومیږي چې دا خطاب کفارو ته دی او دلته د استفتاح څخه پریکړه غوښتل مراد دی. عزتمند ورونو، تاسو وګورئ د مکې مشرکان هم الله رب العالمین خالق او مالک منو، د هغه ذات معرفت درلود، د هغه څخه انکار نه کوو، بلکې هغه څخه دعاګانې غوښتلې، خپل ګمان مطابق به د هغه عبادتونه کول، یو بل ته به د الله رب العالمین نوم په واسطه کې ورکوو، د الله لپاره به صدقې نظر او نیاز کوو، خو نور باباګان به ورسره شریکانول، د الله رب العالمین د خوشحالولو دپاره به اجیانو ته اوبه ورکولې، د الوهیت اقرار یې کوو. خو ستونزه د هغې دا وه چې شرعي نظام حاکم نه و، خپل وضعي او جاهلي قوانین نافذ کړي وو. چې دغه صفت کې د مکې مشرکانو سره نن سبا ډېر تش په نوم مسلمانان هم شریک دي، چې دوی دا ګمان لري چې موږ خو د نبی علیه السلام دین باندې روان یو، لکه د مکې مشرکانو به چې دغه ګمان کوو چې موږ خو د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې روان یو. د هغې ابو جهل او د وخت فرعون چې الله رب العالمین ته زارۍ کوي چې یا الله کومه ډله چې حق وي هغه ته بریا ورکا، دومره عقیده درلودله چې په دې کې د بل چا اختیار نه چلیږي، اور چې هغه د بوتانو عبادت کوو نو هغه د الله رب العالمین په څیر په الوهیت سره نه نیولی، ځکه قران کریم د دوی عقیده بیان کړې ده. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. اغه کسان چې الله رب العالمین نه علاوه نور معبودان نیولې دي، دوی دا خبره کوي موږ د دوی بندگی نه کوو مګر د دې لپاره چې دوی موږ الله رب العالمین ته نږدې کړي، الله رب العالمین ته مو ورسي. یقینا الله رب العالمین د دوی په منځ کې په اغه خبرو کې پریکړه کوي چې هغه په دې کې اختلاف لري. څومره واضحه خبره ده، دوی وایي چې دا باباګان خو موږ مقصود نه ګڼو، دا باباګان خو موږ یوازې وسیله ګڼو، دا باباګان موږ الله رب العالمین ته رسوي. او ورپسې الله رب العالمین د حاکمیت مسله خپله ذکر کړې ده، ان الله يحكم بينهم، ځکه اصل موضوع د الله رب العالمین د حاکمیت څخه اعراض کول وو. لهذا هر زمان او مکان کې چې څوک شرک کوي دا به مشرک وي، ولو که دا په ظاهره د دین بعضي احکام او شعائر هم ترسره کوي، منځ کوي، کلمه وایي، خو چې حاکمیت شرک په دې کې موجود وي نو دوی به د مکې مشرکانو په څیر مشرکان وي. ځکه موږ وویل چې د مکې مشرکانو به الله رب العالمین نه سوالونه کول، سخته کې به هغه ته آوازونه کول، فریادونه به ورته کول، د الله رب العالمین د کور څخه به حجونه کول، طوافونه به کول، خو نظام د جاهلیت و. لهذا نننی جاهلیت او نننی بوتان چې کفري او سیکولري قوانین دي، د ملګرو ملتونو په نوم هوبل لات او منات جوړ کړي دي، د دوی پر خلاف باندې هم داسې مبارزه په کار ده لکه نبی علی سلام چې د هغه وخت بوتانو پر ضد کړی و، ترڅو زمونږ ټولنم د دغه ناوړه شرکیات او خرافاتو څخه پاک شي. هغه خلک چې الله رب العالمین په پریکړه، نظام او قانون کې وحده لا شریک نه مني، د کفارو او مرتدینو محاکمو ته ورځي، د تواغیتو څخه براءت نه کوي، نو ځان ته دې په دې باندې دوکان نه ورکوي چې دوی مسلمانان دي. ځکه اسلام او ایمان د عقیدې او د عمل نوم دی، د جاهلی ټولنې او د جاهلی نظام څخه د براءت نوم دی. چې دا مطالب پکې مفقود شي نو تش الفاظ د کلمې خو کومه ګټه نه لري. دا الفاظ خو شاته یو عقیده او یو مدلول لري. که یو انسان کلمه و یو غیر الله ته سجده کوي، غیر الله څخه کومک غواړي، غیر الله څخه اولاد غواړي، آیا څوک به دغه کس ته مسلمان ووایي؟ نو دغه رنګ چې څوک کلمه وایي، خو د هغې تقاضا مطابق واک، نظام، قانون، تشریع، دستور او پریکړې حق د الله رب العالمین لپاره نه خالص کوي. په دې کې قوم، جرګه، رواج، طاغوتي نظام، محاکم او باباګان شریکانه وي، نو دا کس یقیني کافر دی. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.